Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. In Germany, before the war, there was a man who owned a store. In 1934, in Düsseldorf, and every night at 5:09, he'd cross the park down to the Rhine, and he'd sit there by the shore. I'm looking at the river, but I'm thinking of the sea. I'm thinking of the sea. I'm looking at the river, but I'm thinking of the sea. A little girl has lost her way, with hair of gold and eyes of gray, reflected in his glasses as he watches her. A little girl has lost her way, with hair of gold and eyes of gray. I'm looking at the river, but I'm thinking of the sea. Thinking of the sea. Thinking of the sea. We lie beneath the autumn sky, my little golden girl and I, and she lies very still. Wat heeft die man toch mooie dingen gemaakt. En nog steeds Randy Newman, een In Germany Before the War. En daarvoor Rosie Vela, een Magic Smile. Gemeente Hoeksche Waard is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geselecteerd om een pilotprogramma te organiseren ter voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet. De pilot van gemeente Hoeksche Waard richt zich op het thema duale trajecten. Dat is het combineren van leren en werken. Verantwoordelijk wethouder Hubert Steen vroeg ik eerder hoe het ook alweer zat met die inburgeringswet. Nou, er komt een nieuwe inburgeringswet. De nieuwe inburgeringswet, nou ja, wat, kijk, de algemene inburgeringswet geeft aan hoe mensen op dit moment, als ze nieuw zijn in Nederland, Nederlander kunnen worden. Hè? En dat betekent dat ze taal moeten leren, dat ze een inburgeringscursus moeten volgen. De nieuwe inburgeringswet die in 2021 in werking zou moeten gaan. Dat is nog even twijfelachtig of dat ook op dat moment gaat gebeuren. Maar die bepaalt dat gemeenten daarin veel meer een rol krijgen dan tot nu toe. En omdat dat dus meer naar de gemeentes gaat, worden nu de gemeentes erbij betrokken om alvast zich voor te bereiden op dat wat er gaat gebeuren. Klopt, ja. En daarvoor is dan gemeente Hoekse Waard geselecteerd als pilotprogramma. Een van de, ik denk wel iets van 30 of 40 gemeenten die een pilotprogramma gaat doen. Ja. Ja, klopt. En dat zijn allemaal andere pilots? Ze hebben allemaal een eigen thema gekregen? Ja, veel hebben een eigen thema. Ja. En het thema van gemeente Hoekse Waard is dan dat thema duale trajecten. Klopt, ja. Nou, laten we daar eventjes iets verder over doorgaan. Er staat hier combineren van het leren van de taal en werken. Hoe werkt dat in de praktijk? Dat werkt in de praktijk dat de mensen... het gaat dus om nieuwkomers in Nederland. Hè? Mensen met een statushouders. Dat mensen de eerste paar maanden even heel intensief wat begeleiding krijgen. Proberen de taal te leren, maar ook sollicitatietraining krijgen. Gewoon leren hoe het is om in Nederland te werken. En omdat ze dan vervolgens zo snel mogelijk aan het werk te laten gaan. Het dilemma is namelijk, als je zoals het nu gaat, dat mensen eerst die inburgeringscursus moeten doen, taalles moeten volgen, dan kunnen ze gerust een half jaar tot een jaar mee bezig zijn. En de ervaring is, en ik denk dat het ook zo werkt, dat niet voldoende werkt. En zeker bij de kwetsbare groepen waar wij ook voor geselecteerd zijn. Dan werkt het pas goed als je en-en doet. Hè? Dus en dat je taalles volgt, maar dat je ook meteen aan het werk gaat. Ja, het klinkt heel logisch. Ja. Waarom hebben we dat eigenlijk niet altijd zo gedaan? Ja, goede vraag. Ja. Wij weten het niet. Nou ja, nee, tot nu toe is het landelijk beleid, hè, hoe de inburgering wordt vormgegeven. Dus ja, daar gaan we als gemeente niet over. Dan is dat meer de vraag voor de landelijke politiek, zeg maar. Ja. Ja. Maar het zijn natuurlijk wel in eerste lijn de gemeentes die te maken hebben met de problematiek. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja. En dat is denk ik ook wel verstandig dat om die reden het ook bij de gemeente wordt neergelegd. Nou wordt er gesproken over een pilotprogramma. Dat doet vermoeden alsof het nog helemaal in de kinderschoenen staat. Dat we dat helemaal nog moeten gaan leren. Maar dat is toch eigenlijk niet zo? Nou, voor een belangrijk deel wel. Nou, kijk, waar dit pilot ook om gaat, is we doen een pilot duale trajecten bij kwetsbare groepen. En ik denk dat dat ook het bijzondere is, wat we hier in de Hoekse Waard gaan doen. Kijk, mensen die zichzelf makkelijk kunnen redden, ook in de Nederlandse samenleving. Dat is mooi. En die laten we gewoon lekker hun gang gaan. Maar we hebben ook gewoon te maken met mensen die in hun land van herkomst al analfabeet zijn. Of mensen die LHBTI'ers, dus die in hun eigen land al niet zo zich durfden te ontplooien. Dus we spreken over kwetsbare groepen. En dan is het belangrijk om dat duale meteen vorm te geven. Dat mensen het prettig gaan vinden om tussen de Nederlanders te zijn. En nou ja, goed, ik sprak afgelopen donderdag mensen van het ministerie en die zeiden over analfabetisme. Ja, dat is gewoon een dilemma in het huidig systeem. Want als je in je eigen land al je taal niet kunt schrijven en lezen, dan gaat het met een nieuwe taal helemaal niet. Dus dan moeten gewoon maatwerkoplossingen voor komen. En dit is zo'n maatwerkoplossing, denk ik, dat mensen gewoon ook aan het werk gaan. Over hoeveel mensen gaat het eigenlijk op dit moment? We hebben het ongeveer in de Hoekse Waard over zo'n 60 mensen. En 45 mensen draaien mee in deze pilot. En dat pilotprogramma, daar worden nu ervaringen mee opgedaan. Klopt, ja. Hoe lang gaat dat duren? Uit mijn hoofd gezegd ruim een jaar. Ik denk zo'n anderhalf jaar. En dan gaan we kijken, heeft het programma nut? Ja, heeft het gewerkt? Kan het beter? Ja, ja. Het is niet zo dat het ministerie er eisen aan stelt. Dit of dit moet bereikt worden. Het is puur ook voor het ministerie om ervaring op te doen van wat werkt wel, wat werkt niet. Ja. Zodat ze daarna ook de andere gemeenten met die informatie kunnen dienen. Ja, dat was mijn volgende vraag. Die ervaringen die gaan dus gedeeld worden met de overige gemeenten in Nederland. Ja. Net zo goed, neem ik aan, als de andere pilotprogramma's die elders spelen weer terugkomen, ook bij ons. Ja. Ja. Pilotprogramma heet Leerhuis Inburgering Hoekse Waard. We spraken erover met wethouder Hubert Steen. Bedankt. Graag gedaan. Le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Je sais, cela ne se fait pas.

never knew that anything could feel so good. I guess I wasted lots of time, and if I could, I'd spend it all again with you. Like my first time on a Ferris wheel, the view from up here. Sense of falling fast is all that I can feel, and yet I want to keep on riding. Now I see how lonely I have been. What I have needed is a lover who's a friend. I see your eyes, and all I of truth is in their shining. I love you, love you, for all the ways you taught me how to be myself, for all the ways you made it clear that no one else can touch me quite the way you do. Like my first time on a Ferris wheel, the view from up here is so clear and real. The sense of falling fast is all that I can feel, and yet I want to keep on flying. En volgens hoorde je Claude Michel Schoenberg en Le Premier Pas en Sarita en Smokey Robinson en First Time on a Ferris Wheel. Zometeen red de lokale journalistiek, maar eerst de Tremolos. After all the years of loving, after all the tears I found away, you could throw away all the dreams we've built together. I'm 1970, dat was het jaar van By the Way van de Tremolo's. Gemeentelijke maatregelen hebben veel invloed op ons dagelijks leven. En daarom is het belangrijk dat de gemeenten goed controleerbaar zijn. De lokale journalistiek speelt hierbij een cruciale rol. Herman de Bruin. Wij gaan praten over de journalistiek en wel de lokale journalistiek. Nou, daar is de radio ook een onderdeel van, onze radio althans. Maar die zou gered moeten worden. En degene die dat stelt, dat is Marcel de Jong. Hij is journalist en zit in de studio. Marcel, welkom. Goeiedag. Red de lokale journalistiek. Gaat het zo slecht? Ja, het gaat heel slecht. Het blijkt ook wel uit de cijfers. Ogenschijnlijk lijkt het heel goed te gaan met de journalistiek. Heel veel mensen die zijn actief op sociale media. Die plaatsen allemaal berichtjes, feiten en nieuws. Ja. Maar er zit helemaal geen achtergrondinformatie bij. Er zit geen duiding bij. Je weet niet of het waar is of niet waar is. Is het nieuws of fake nieuws? Dat is allemaal heel onduidelijk. Ja. Iedereen zit ook heel erg in zijn eigen bubbel. Nou ja, en de lokale, zeg maar meer professionele journalistiek, die heeft te maken dat steeds minder mensen willen betalen voor lokale kranten. Ja. Het aantal abonnees neemt terug. Nou, als gevolg daarvan nemen de reclameinkomsten ook nog een keer enorm af. En daar draait een krant heel sterk op. Ja, en online is het gewoon voor media heel lastig om een goed verdienmodel te krijgen, om daar echt goed geld mee te verdienen. Dus die zitten ontzettend in de verdrukking. Ja. Ja, dat is de ene kant. En de andere kant zie je dat de lokale overheid over het algemeen ook nog wel eens maatregelen wil nemen die de lokale journalistiek ook niet veel sterker maken. Om een voorbeeld te geven, in Delft, ook een aantal andere steden hebben ze dat, de zogenaamde ja-ja-sticker. Dat klinkt heel mooi vanuit milieuoverwegingen. Minder papier in de bus, minder bomen die gekapt worden. Maar het effect daarvan is dat de kranten die het meest gelezen worden in gemeentes, de lokale huis- en huiskranten, worden dan ook niet meer bezorgd. En daar staat echt sec het lokale nieuws in. Ja. Als je dan een ja-nee-sticker hebt, heb je hem toch wel? Of gaat hij weg? Bij de ja-ja-sticker, er zijn bijvoorbeeld Utrecht is het zo, de ja-ja-sticker is ook bedoeld voor de huis- en huiskranten. Dus als je die sticker niet op je voordeur hebt, ontvang je dus geen kranten meer. En niks meer. Oh. Nee. En je weet dat mensen over het algemeen wat lui zijn, dus die gaan niet speciaal zo'n ja-ja-sticker halen. Dus de overheid neemt ook geen maatregelen die de lokale journalistiek bevorderen. Vinden ze de lokale journalistiek niet belangrijk genoeg? Of vinden ze het een luis in de pels en zeggen ze, nou, komt wel mooi uit? Dat laatste zeggen ze. Ik vraag me af of dat altijd daadwerkelijk ook zo gevoeld wordt. Het is ook wel makkelijk als de lokale journalistiek niet zo sterk is. Nee, precies. Want ja, dan ben je af van kritische geluiden. Ja. En ik weet dat er een gemeente is die besloten heeft, toen de lokale journalistiek in elkaar zakte, zelf een journalist in dienst te nemen. Ja, ik weet niet hoe ik me daar iets bij kan voorstellen. Maar ik kan me nou niet voorstellen dat zo'n journalist in dienst van de gemeente gaat zeggen dat de burgemeester prutsbeleid voert of iets dergelijks. Wie betaalt bepaalt, toch? Dus de gemeente betaalt dan de journalist, ja, dus die kan dan... Ja. Maar ja, dat is een mooie analyse van het geheel. Ja. Heb je ook een oplossing? Ja, er zijn natuurlijk heel veel verschillende oplossingen. Een deel, denk ik, vanuit de overheid. Daar wordt al mee geëxperimenteerd. Dat zijn lokale mediafondsen. Mm-hmm. Leiden experimenteert er bijvoorbeeld mee. Daar kunnen journalisten, media kunnen daar subsidies uithalen voor onderzoeksjournalistiek. Dat kost relatief veel tijd en moeite. Dus dat vind ik wel een aardig initiatief. Ja, dat is duur ook, hè? Dat is duur. Maar ik denk als je het beperkt, dat je daarmee wel mooie initiatieven kunt realiseren. Maar dat kan je niet aan vrijwilligers overlaten, denk ik. Nee, dat betekent dat je dat dus echt professionele journalisten en kranten of radio, die kunnen daar gebruik van maken. Ik ben tegen structurele financiering van journalistiek, want dan krijg je precies wat je zegt. Ja, dan heb je weer de overheid die bepaalt. Ja, en die betaalt. Dus ja, die bepaalt nee, ik vind namelijk dat er echt wel een knip moet zijn tussen overheid en journalistiek, dus zo'n mediafonds. En de tweede is, en dat vind ik echt wel, dat de journalistiek ook de hand in eigen boezem moet steken. Dat veel lokale journalistiek, ze werken langs elkaar, naast elkaar en niet met elkaar. Ik vind soms ook wel, de media heeft ook wel de neiging soms ook wel iets wat in een slachtofferrol te kruipen. Ja, en een beetje hokjesgeest. Enorm hokjesgeest. Ja, nou, ik zeg een beetje, probeer het voorzichtig te zeggen. Maar jij zegt gewoon recht voor zijn raap. Zo is het. Ja, ja. En nu? Blijven roepen? Ik blijf roepen. Ik doe wel een oproep in alle gemeentes. Aan alle lokale media en journalisten. Organiseer een mini-symposium. Mm-hmm. En bespreek met elkaar hoe je met elkaar elkaars positie kunt versterken. En een sterkere rol kunt nemen richting de overheid. We moeten even afwachten hoe dat gaat. De lokale journalistiek zou gered kunnen worden als de plannen van Marcel de Jong doorgaan. Hij blijft erover schrijven in ieder geval. Dat denk ik, hè? Ik blijf erover schrijven, ja zeker. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Meneer de president, bel te rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten. Waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden. Die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die 10 geboden. Die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten. Eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal. Dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken. En geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gevesten houden ver van hier op uw bevel de wacht. Voor de glorie en de heer van het Vrije Westen, meneer de president. Slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan. Die daar ginds bij het gevecht zijn omgekomen. En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten. Dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld. Die het bloed en de ellende niet vergeten. En voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die dode mensen. Droom maar fijn van overwinning en van macht. Denk maar niet. achter al die vredeswensen, meneer de president, slaap zacht. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. Achtereenvolgens waren dat Boudewijn de Groot. Het blijft actueel met welterusten, meneer de president. En Savage Rose en The Planet of Paradise. Mariska de Vries heeft goed nieuws voor onze darmen. Een aantal voedselfabrikanten stopt met de omstreden nanokleurstof E171, oftewel titaniumdioxide. Ik ga daarover praten met Elif Stepman. Zij is campaigner bij Stichting Foodwatch Nederland. Elif, jullie hebben campagne gevoerd tegen deze kleurstof. Kun je vertellen waarom? Wel, deze kleurstof die eigenlijk verschillende producten wit maakt, zoals kauwgom, bakkerijproducten en snoepgoed enzovoort. Die kleurstof is eigenlijk mogelijk kankerverwekkend. Want die kleurstof bestaat eigenlijk uit nanopartikels, dat zijn hele kleine deeltjes. En die kunnen zich ophopen in weefsels, waardoor organen zoals lever of darmen beschadigd kunnen worden. Waarom mag het dan nog, want jullie hebben het nu aan de voedselfabrikanten gevraagd, een aantal heeft toegezegd het niet meer te doen. Waarom is het dan nog toegestaan in Nederland? Wel, er is eigenlijk nog altijd discussie over op Europees niveau. En de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, dat is de EFSA, die zegt dat het nog gebruikt mag worden, al zou er meer onderzoek moeten gebeuren. Maar wij gaan eigenlijk uit van het Europese voorzorgsbeginsel. Dat wil zeggen dat stoffen waar er nog twijfel over is, eigenlijk niet toegelaten zouden mogen worden. En samen met ons zijn er ook heel veel organisaties, maar ook landen die daarvan uitgaan. Bijvoorbeeld in Frankrijk zal er in 2020 een verbod gelden. En ook in Nederland heeft de NVWA, dus onze autoriteit, gezegd dat het eigenlijk vermeden zou moeten worden. En raadt dan ook de minister van Gezondheid aan om te vragen aan bedrijven dit toch uit hun producten te halen. Ja, te vragen is nog niet te opleggen. Hè? Dat is iets anders. Wettelijk verbieden zou natuurlijk het beste zijn. Een aantal bedrijven heeft naar aanleiding van jullie campagne gezegd, nou, wij zullen het uit de producten halen. Welke bedrijven zijn dat? Wel, dat zijn onder andere Mars en Haribo voor hun snoepgoed, zoals M&M of Skittles. En ook Mora en Goodbye bijvoorbeeld, dat zijn voor kroketten of schnitzels. En dat zijn allemaal producten die op een of andere manier wit gemaakt moeten worden. Maar zo'n kleurstof voegt eigenlijk weinig toe voor de consumenten, voor het product. Enkel dat het er witter uitziet. Dus zeker daarom, omdat het eigenlijk volgens ons niet heel erg veel bijdraagt aan zo'n product, zou het zeker verboden moeten worden. Ja, want het zit ook in heel veel medicijnen. Hè? Heel veel pillen worden wit gemaakt met deze kleurstof. Dat is natuurlijk niet jullie afdeling. Jullie zijn van de voedselafdeling. Wordt daar ook actie op ondernomen om die medicijnen dus zonder die titaniumdioxide te krijgen? Wel, daar is er ook nog steeds discussie over, want naast medicijnen zit het bijvoorbeeld ook in tandpasta. En zeker kleine kinderen slikken dat ook wel eens in. En ja, daarvoor is het ook nog altijd de mogelijkheid dat het kankerverwekkend is. Dus wij vinden het ook belangrijk uiteraard dat naast voeding ook de andere producten die we binnenkrijgen, ofwel via consumptie of door het in te ademen, want bij inademing is het al vastgelegd dat het kankerverwekkend is, dat ook die producten, ja, dat het uit die producten gehaald zou moeten worden. Ja, het is een moeizaam proces om iedereen zover te krijgen. Want jullie hebben nog meer fabrikanten aangeschreven, maar die hebben daar niet op gereageerd. De bereidheid is dus niet overal even groot om de risico's te vermijden die er eventueel zijn, helaas. Nee, klopt. Maar we merken wel dat het aanschrijven en het aanspreken als consumentenorganisatie wel helpt. Want zoals je al zei, de NVA heeft het niet verplicht, of het ministerie heeft het niet verplicht opgelegd aan de bedrijven om te stoppen. Maar door van die brieven en toch een beetje druk van buitenaf, hebben we een grotere kans dat ze ermee stoppen. En dat is toch wel al mooi. Ja, wat kan de consument verder nog doen zelf? Om te natuurlijk kijken of er dingen zijn waar het in zit en die dan niet gebruiken. Maar sommige dingen kun je niet vermijden. Bijvoorbeeld bepaalde medicatie. Kun je zelf ook actie ondernemen? Of kan het toch beter via een grote organisatie zoals jullie? Wel, als consument kan je inderdaad kijken, maar daarvoor zijn net organisaties, omdat wij vinden dat er al meer dan werk genoeg is voor een consument om in de supermarkt naar al die kleine mini-ingrediënten op de achterkant van een verpakking te kijken. Dus via een organisatie als Foodwatch, door ons te steunen of te volgen, kunnen we al het een en ander bereiken. Ook omdat wij als Foodwatch samen met andere organisaties, ook op Europees niveau, bij de Europese Commissie pleiten om hier een verbod bij op te leggen aan bedrijven en aan lidstaten. Dus zo kunnen we toch belangrijke stappen zetten, ook op Europees niveau. Oké, jullie zijn hard aan het werk om deze kleurstof dus uit ons voedsel te krijgen. Ik wens je heel veel succes met die inspanningen. Dank je wel en tot de volgende keer. Elif Stepman. Tot de volgende keer. Dank je wel. Never easy and you'll never know what leaves you crying and what makes you whole. There ain't no way that I can hold it down. Falling forever in doubt, but it's alright. Why don't you tell me again how you'll still be there when the heartache ends? Well, it's alright. Why don't you tell me, my friend, how you'll still be there when the heartache ends? Oh, oh, oh no. There ain't nobody who can show you how to find the surface when you're underground. There ain't no blanket that can hide this cold. There ain't no memory that ever gets old. But it's alright. Why don't you tell me again how you'll still be there when the heartache ends? Well, it's alright. Why don't you tell me, and the outskirts, while the lovers and the lonely start to whisper all about me. And if I stand here silent, I almost start to feel you fading in, telling me hold on, cause it's gonna be alright. Why don't you tell me again how you'll still be there when the heartache ends? Well, it's tell me, my friend, how you'll still be there when the heartache ends. How you'll still be there when the heartache ends. Say you'll be with me when the heartache ends. Rob Thomas was dat, en When the Heartache Ends. Wel, dat moet hier zijn, want dit was de late avond van dinsdag 15 oktober. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, bedankt voor het luisteren. De heren van Elbow hebben het laatste woord. Fijne nacht. Time when you and I are invisible to all. on our proud old tree, and I'll always get hold of you. My heart's at the double. I miss you, my trouble is. I miss you, my trouble. Just this morning alone with you were a lifetime alone on this bye.